Και κατέκριναν τα διαβήματα ημών προς την εργασία των εντολών σου. Πρεσβείσκον ακράντους μητρός και πάνω στην Αγία. Αμήν. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα να λέμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας και το νου μας, και πώς μέσα από τα αισθητά πράγματα, από αυτά που πέφτουν δηλαδή και ερεθίζουν τις αισθήσεις μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, μπορούμε να φτάνουμε στη μνήμη του Θεού. Γιατί είπαμε ότι οι αισθήσεις γι' αυτό το λόγο μας δόθηκαν, για να βλέπουμε πίσω από τα αισθητά τον Θεό. Και σήμερα το κεφάλαιο που είναι το 22ο μας λέει κάτι πιο ειδικό, θα έλεγα, ότι τα ίδια τα αισθητά πράγματα, όλα αυτά τα υλικά που βλέπουμε, που ακούμε κλπ, είναι όργανα και μέσα για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, και μάλιστα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα για να περνάμε πίσω από αυτά στη μελέτη του ένσαρκου λόγου, δηλαδή του Χριστού, ο οποίος πήρε σάρκα, και στα μυστήρια της ζωής του και του πάθους του. Δηλαδή πίσω από όλα τα αισθητά, θα εξηγήσω τι εννοώ, μπορούμε να θυμόμαστε το πάθος του Χριστού μας και όλη τη ζωή του Χριστού μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος: «Στα προηγούμενα σου έδειξα πως μπορούμε εμείς», λέει, «από τα αισθητά να ανυψώνουμε το νου μας στη θεωρία του Θεού. Τώρα μάθε και έναν άλλο τρόπο για να υψώνεις το νου σου στη μελέτη του ενσαρκωμένου λόγου, που είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος, στοχαζόμενος τα αγιότατα μυστήρια της ζωής και του πάθους του. Όλα τα αισθητά πράγματα του σύμπαντος κόσμου μπορούν να υπηρετήσουν σε αυτή τη μελέτη και θεωρία, αν πρώτα συλλογιστείς σε αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον άκρο Θεό ως μόνη και πρώτη αιτία, που σε αυτά όλα έδωκε το είναι, έδωσε την ύπαρξη, έδωσε την δύναμη, έδωσε την ωραιότητα και όλες τις άλλες τελειότητες που έχουν. Έτσι, θυμάστε από την προηγούμενα μαθήματα που λέγαμε ότι η ωραιότητα που έχουν τα πράγματα, έτσι, η ενέργεια που έχουν, η δύναμη που έχουν, όλα αυτά ουσιαστικά είναι το κρυμμένο Άγιο Πνεύμα, έτσι, το οποίο δίνει σε όλα την ομορφιά, την κίνηση, την τέχνη, την σοφία. Και ουσιαστικά δηλαδή πίσω από όλα βλέπουμε τον Θεό. Τώρα εδώ μας λέει ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι και η αρχή τους και η ύπαρξή τους και όλα αυτά έχουν ως αρχή τον Θεό. Και επομένως πάλι μας λέει αυτό το ίδιο πράγμα, ότι μπορείς πίσω από όλα να βλέπεις τον Θεό, η οποία είναι η αιτία της ύπαρξης και της ομορφιάς και της δύναμης και της τελειότητας των πάντων. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπουμε τους λόγους των όντων, έτσι, τους λόγους. κάθε πράγμα έχει μέσα του μια ομορφιά, μια λογική, μια τέχνη, μια σοφία. Έτσι, ένα σκοπό. Υπηρετεί ένα σκοπό. Όλα αυτά ουσιαστικά είναι η παρουσία του Θεού, η οποία τα έχει κάνει όλα αυτά και ενυπάρχει εκεί μέσα. Και γι' αυτό ξαναθυμίζω αυτό που έλεγε ο Μέγας Αντώνης, ότι εγώ διαβάζω όχι βιβλία, αλλά την κτήση. Δεν μου χρειάζονται τα βιβλία. Βλέπω πίσω από κάθε όν που υπάρχει στην κτήση τον Θεό. Και είναι αρκετό. Γι' αυτό και βλέπετε πολλοί απλοί άνθρωποι, ας πούμε βοσκοί, που είναι όλη την ημέρα στη φύση, είναι σοφοί. Όταν παρατηρούν όλη αυτή την τελειότητα που υπάρχει, τη λογικότητα που υπάρχει, τη σοφία, την ομορφιά, και τα βλέπουν με σωστό μάτι και καθαρό μάτι, έτσι φτάνουν στον Θεό. Και ας μην διαβάζουμε βιβλία θεολογικά. Έτσι, γιατί σοφίζονται από αυτή τη θεωρία του Θεού μέσω της κτήσεως. Έτσι λοιπόν και συλλέγει, όταν βλέπεις οτιδήποτε, να συλλογίζεις ότι η αιτία του είναι ο Θεός. Και αν μετά από αυτά συλλογιστείς πόσο μεγάλη και άπειρη είναι η αγαθότητα αυτού του ίδιου του Θεού, ο οποίος ενώ είναι ο μόνος που είναι αρχή και κύριος κάθε πράγματος, αυτός ο ίδιος θέλησε και συγκατέβηκε σε τόση χαμηλότητα να γίνει άνθρωπος και να πάθει και να πεθάνει για τον άνθρωπο, για ένα από τα έργα του δηλαδή. Αυτός που είχε φτιάξει τα πάντα πεθαίνει για χάρη ενός από τα έργα του, ενός από τα ακτίσματά του, δίνοντας άδεια στα ίδια τα έργα των χειρών του να αρματωθούν εναντίον του για να το σταυρώσουν. Έτσι, αυτός μας έδειξε τα χέρια, έδωσε την άδεια σε αυτά τα χέρια να το σταυρώσουν. Είναι πολύ άκρα μεγάλη του συγκατάβαση, ταπείνωση, ενώ θα μπορούσε να μας συντρίψει, να ανατουνεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, όταν εσύ βλέπεις ή ακούς ή πιάνεις, λέει τώρα, άρματα, δηλαδή όπλα ας πούμε, σχοινιά, δαρμούς, στήλους, ακάθας, καρφιά, σφύρας, σφυριά και όλα τα όμοια με αυτά, να συλλογίζεσαι με το νου σου ότι όλα αυτά έγιναν όργανα του πάθους του Κυρίου σου. Πάλι, όταν βλέπεις ή κατοικείς σε σπίτια φτωχικά, να θυμάσαι το σπήλαιο και τη φάτνη του δεσπότη σου, του Χριστού. Αν δεις να βρέχει, να θυμάσαι εκείνη την αιματώδη βροχή των υδρότων που στάλαξε στον κήπο από το ιερότατο σώμα του γλυκυτάτου μας Ιησού και κατάβρεξε τη γη. Θυμάστε που λέει ότι ο Κύριος ίδρωσε αίμα. Και αυτό είναι μαρτυρημένο και από την ιατρική επιστήμη. Όταν ο άνθρωπος περάσει μια πολύ μεγάλη αγωνία, αντί για υδρότα βγάζει αίμα. Έτσι και ο σύνθρον διέματος, λέει, ήταν ο υδρότας του Κυρίου. Έτσι είχε περάσει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία εκείνη τη νύχτα. Λοιπόν, όταν εσύ, λέει, πιάνεις άρματα, όταν βλέπεις σκοινιά, βλέπεις καρφιά, βλέπεις σφυριά, να θυμάσαι όλα αυτά που τράβηξε ο Χριστός. Βλέπετε πώς μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται αυτά τα πράγματα που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά και να θυμάται το πάθος του Κυρίου. Είναι ένας τρόπος προσευχής, μνήμης του Θεού. Πολύ ωραίος, Και όταν, λέει, βλέπεις βροχή, να θυμάσαι τη βροχή, την αιματώδη βροχή που έτρεξε από το σώμα του Κυρίου, από το πρόσωπο του Κυρίου, εκείνη τη νύχτα, τη μαρτυρική. Αν βλέπεις τη θάλασσα και τα καΐκια, να θυμάσαι πως ο Θεός σου περπάτησε σωματικός πάνω σε αυτή και πως στεκότανε μέσα στα πλοία και δίδασκε τους όχλους από αυτά. Θυμάστε την ωραία εικόνα, επειδή ο κόσμος τον έπνιγε τον Κύριο, τον συνέθιδε από την πολλή πίεση, ας πούμε δεν ήταν εύκολο να στέκεται ο Κύριος ανάμεσα στον όχλο. Έμπαινε σε ένα καραβάκι, πήγαινε 5-10 μέτρα από την ακτή και έκανε το καραβάκι άμβονα. Έτσι, και από εκεί κηρύτε και ο κόσμος ήταν στην ακρογελιά και άκουγε το κήρυγμα. Όταν βλέπεις τη θάλασσα λοιπόν και τα καΐκια, να θυμάσαι αυτή την εικόνα. λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι, πώς όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε κατά τρόπο ψυχοφελή. Οι πέτρες που βλέπεις θα σου παραστήσουν εκείνες τις πέτρες που συντρίφτηκαν στο θάνατό του. Θυμάστε πάλι όταν έγινε, πέθανε ο κύριος στο Σταυρό, έγινε σεισμός. Και λέει άνοιξαν οι βράχοι, έγινε σεισμός και φαίνεται όταν πάτε στο Ιεροσόλυμα, σας εύχομαι να πάτε όλοι, θα δείτε εκεί στο Γολγοθά, δεξιά και αριστερά, έχει τζαμαρίες, έχουν επίτηδες οι πατέρες, για να φαίνονται οι βράχοι που σκίστηκαν όταν έγινε ο σεισμός. Όταν βλέπεις λοιπόν λέει τις πέτρες, να θυμάσαι αυτό το σεισμό που έγινε την ώρα που ο Κύριος του παρέδωσε την ψυχή του. Ο ήλιος θα σε φέρει σε ενθύμηση του σκότους που τον εσκότησε τότε. Γιατί ήταν μέρα μεσημέρι, 12 η ώρα, και απρόβλεπτα σκοτίνιασε ο ήλιος. Όταν βλέπεις λοιπόν τον ήλιο, να θυμάσαι εκείνο το σκοτάδι που σκότισε τον ήλιο τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα νερά θα σου θυμίσουν εκείνο το νερό που έρευσε από την αγία του πλευρά όταν τον λόγχευσε ο στρατιώτης νεκρό πάνω στο σταυρό. Και θυμάστε που έρευσε αίμα και είδωρ, που είναι η προτύπωση του βαφτίσματος, το νερό και της θείας κοινωνίας, το αίμα του Κύριου. Αν πίνεις κρασί ή άλλο ποτό, να θυμάσαι το όξος και τη χολή που πότισαν το δεσπότη σου. Αντί λοιπόν να εγκλωβιζόμαστε σε αυτά που βλέπουμε και σε αυτά που ακούμε και σε αυτά που γευόμαστε, βλέπετε, μπορούμε να αναγόμαστε στο πάθος του Κυρίου. Και από εκεί και μετά και να κατανισόμαστε κιόλας. Μέσα από αυτά τα υλικά, τα απλά, πώς μπορεί να αγιάσεις το κάθε τι, να εκμεταλλεύεις το κάθε τι για τον αγιασμό σου. Αν σε θέλγει η ευωδία των αρωμάτων, σου αρέσουν τα αρώματα, δράμε με το νου σου στη δυσοδεία που ο Ιησούς αισθανόταν στο όρος του Γολγοθά, το οποίο ήταν τόπος της καταδίκης και όπου αποκεφάλιζαν τους ανθρώπους, και γι' αυτό ήταν δυσόδης και βρωμερός ο τόπος του Γολγοθά. Βρωμούς, έτσι. Κρανία ήταν γεμάτος, γι' αυτό και λεγόταν και κρανίο τόπος. Έτσι, μια εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή είναι ότι εκεί υπήρχε το κρανίο του Αδάμ, το οποίο το είχε βάλει ο Νόε, και γι' αυτό λεγόταν η κρανίο τόπος. Και όταν έρευσε το αίμα του Κυρίου πάνω του Σταυρό, κατά κάποιο τρόπο ξέπλυνε και τον Αδάμ, το κρανίο του Αδάμ ξέπλυνε την αμαρτία, την προκατορική, και μας έδωσε και μας δυνατότητα να δικαιωθούμε. Όταν λοιπόν αισθάνεσαι μια ευωδία, λέει, μην μένεις στην ευωδία, να θυμηθείς τη δυσοδεία που υπέφερε ο Κύριος εκεί πάνω στο Σταυρό. Γιατί ήταν ένας τόπος βρωμερός, τόπος εκτελέσεων. Όταν ενδύεσαι, όταν ντύνεσαι, να θυμάσαι ότι ο αιώνιος Λόγος, ο Χριστός, ενεδύθη σάρκα ανθρώπινη για να ενδύσει εσένα από τη θεότητά του, για να μας ντύσει και να μας κάνει θεούς. Ντύθηκε εμάς, ντύθηκε τη σάρκα μας. Όταν πάλι εκδίεσαι, βγάζεις τα ρούχα, στοχάζου τον Χριστό σου, που έμεινε γυμνός για να μαστιγωθεί και να καρφωθεί στο σταυρό για λόγους σου. Εάν σου φανεί καμιά φωνή γλυκία και νόστιμος, ωραία φωνή, μετάθεσ' την αγάπη σου στο σωτήρα σου. Μην μένεις αυτό, μην εγκλωβίζεις αυτή την ωραιότητα, την κτιστή, αλλά να στρέψεις την αγάπη σου, λέει, στον Χριστό, στα χείλη του οποίου εξεχήθη όλη η χάρις και η νοστιμάδα. Κατά τον Ψαλμωδό, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Χύθηκε η χάρις στα χείλη σου. Και από τη γλυκύτητα της γλώσσης του εκρέμετο να τον ακούσει, να τον ακούει ο λαός, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά που λέει ο λαός άπας, όλος ο λαός, εξεκρέματο αυτό ακούαν. Κρεμότανε ακούγοντάς τον όλος ο λαός. Κρεμότανε από τα χείλη του. σε σημείο μάλιστα που να ξεχνάνε και να φάνε. Θυμάστε το περιστατικό που λέει ότι τρεις μέρες και τρεις νύχτες έμειναν νηστικοί άνθρωποι, ακούγοντας το Κύριο. Και ο Κύριος μετά λέει τους λυπότανε και λέει πώς θα πάνε πίσω, φοβάμαι μην πέσουν στον δρόμο, να τους δώσουμε να φάνε. Και του λένε, μα αυτές τι να τους δώσουμε να φάνε, αυτοί είναι οι χιλιάδες. Εμείς έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και του λέει, βάζτε τους κάτω και θα φάνε. Και έγινε το θαύμα με τη διατροφή τη θαυμαστή των 500 χιλιών. Όταν λοιπόν λέει, έτσι κι εσύ θα ακούς μια ωραία φωνή, να θυμάσαι τη φωνή του Χριστού και τη χάρη που είχε αυτή η φωνή, η οποία έκανε θαύματα. Έτσι, με το λόγο του Χριστός μας επίησε τα πάντα, έφτιαξε όλο το σύμπαν με το λόγο του, όλα αυτά που έχουμε. Μόνο τον άνθρωπο έπλασε, θα λέγαμε, με ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι. Και με αυτό το λόγο πάλι μας θεράπευσε και με αυτό το λόγο μας κήρυξε, που ήταν γλυκύτατος, ήταν γεμάτος χάρη. Γι' αυτό ο κόσμος ξεχνιόταν, θα λέγαμε, απορροφάτος από αυτή τη γλυκύτα και τη χάρη. Παρασυνόμα, ναι. Εδώ πέρα που μιλείτε για τον, Μάρκο, εκεί που λέει ότι μόνο ζει κάποιος με άρπο, αλλά και με ρήματα... Με λόγο Θεού. Λόγω Θεού. Είναι ακριβώς η χάρη που υπάρχει. Ναι, αυτό... Στο λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Που σε εμάς αυτό πώς μπορεί να... Σε εμάς είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και τους λόγους των Αγίων Πατέρων και να ακούμε πνευματικές ομιλίες και να πηγαίνουμε στη λατρεία, να ακούμε τις ακολουθίες. Είναι τροφή πνευματική. Είναι τροφή πνευματική, βέβαια. Η ψυχή μας, όπως και το σώμα, έχει ανάγκη από τροφή, έχει και η ψυχή. Είναι ένα βασικό πράγμα που δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι σήμερα. Μπορεί κανείς να ξεπεράσει, ας πούμε, πολλές έτσι, ας πούμε, αρρώστιες. Τρέφοντας με... Βέβαια, όταν τρέφεται η ψυχή είναι υγιής. Όπως και το σώμα, όταν τρέφεται, έχει υγεία και μπορεί να αντιστέκεται στα μικρόβια. Άμα δεν τρώει ο άνθρωπος καλά, έτσι, σωστά δηλαδή, και αν δεν κοιμάται σωστά και καλά, παρασταίνει. Πρώτα θα πάθει ένα κρυολόγημα, μετά μπορεί να πάθει και αν δεν τρώει και επιμείνει να μην τρώει, θα πάθει, ξέρω εγώ, φυματίωση, και αν επιμείνει ακόμα περισσότερο θα πεθάνει. Είσαι και η ψυχή. Γι' αυτό η Εκκλησία τι λέει. Τρεις Κυριακές λέει, αν δεν πας στην Εκκλησία, αφορίζεις. Τι σημαίνει αυτό? Πεθαίνεις. Αφορίζομαι, θα πει ξεχωρίζομαι από το σώμα του Χριστού. Όταν ξεχωριστείς από το σώμα, όπως το κλαρί ξεχωρίζει από τον κορμό, δεν παίρνει χυμούς, τι θα γίνει, θα ξεραθεί. Γι' αυτό σου λέει η Εκκλησία ότι είναι μεγάλη αμαρτία, ας πούμε, τρεις Κυριακές να μην πας. Δεν είναι ότι σε τιμωρεί ο Χριστός. Αυτοτιμωρείσαι, γιατί δεν τρως. Και η ψυχή σου μένει χωρίς υγεία. Και αρρωσταίνεις. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, μετά από μια ηλικία, περισσότεροι κουβαλάνε και μια σακούλα με ψυχοφάρμακα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έτσι. Και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, που υποτίθεται είναι οι πιο εύρωστοι οικονομικά και έχουν τα πάντα, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό με ψυχοφάρμακα. 95% λένε συνθηκές παίρνουν ψυχοφάρμακα, δηλαδή όλοι ουσιαστικά. Είναι όλοι άρρωστοι. Γιατί ακριβώς η ψυχή είναι νηστική. Αφήνω που όχι μόνο νηστική δεν είναι, αλλά την υποτίθεται και ένα σώρο δηλητήριο. Αντί να τη δώσουμε τη χάρη του Θεού, τη δίνουμε τι? Τη δαιμονική. Τα δαιμόνια, όλα αυτά, τη διαβολική χάρη θα έλεγα. Αν έχει χάρη, δηλαδή δεν έχει χάρη, έχει σκοτάδι. Όλοι έχουν ψυχολόγο. Και κάτι άλλο, Πατερσάβα. Αν έχουν σε δίλημα και να προτιμήσουν πνευματική τροφή ή σωματική, νομίζω ότι πρέπει να προτιμήσουν. Πρέπει, βέβαια. Πόσο αξίζει η ψυχή σε σχέση με το σώμα? Ο Ιερός Χριστός λέει κάτι πολύ ωραίο, το έχουμε πει. Τουλάχιστον λέει, έπρεπε να δίνουμε ήδη ίσο χρόνο. Στην ψυχή και στο σώμα. Δίνεις 12 ώρες στο σώμα, αλλά 12 ώρες στην ψυχή. Εμείς δίνουμε 12 ώρες για την ψυχή μας. Δηλαδή, τουλάχιστον 12 ώρες δηλαδή να διαβάζεις και να προσεύχεσαι. Έτσι δεν είναι? Για να είμαστε δικοί. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Αφήνω που και αυτό δεν γίνεται σωστό, γιατί η ψυχή αξίζει πιο πολύ από το σώμα. Γι' αυτό οι άλλοι σου λένε, τάκα τάκα να φας, να φτιάξεις το φαγητό σου. Το πολύ πολύ 20 λεπτά λένε να ασχολείσαι με το φαγητό σου, να το φτιάξεις. Και μετά να τα δίνεις όλο τον χρόνο στην ψυχή. Τι θα διαβάσεις, πώς θα προσευχηθείς το σπουδαιότερο πράγμα, να μην χάνεις τη μνήμη του Θεού. Να, όλα αυτά που λέμε τώρα τι είναι, τρόποι για να μην χάνουμε τη μνήμη του Θεού. Και τα υλικά πράγματα τα κάνεις, ας πούμε, μέσα για να θυμάσαι τον Θεό, για να προσεύχεσαι ουσιαστικά. Γιατί όταν θα σκεφτείς πίνοντας κρασί το όξος που, που πήρε ο Χριστός μας, ας πούμε, θα πεις και ένα ευχαριστώ στον Θεό γιατί σε έσωσε και γιατί πέθανε αντί για σένα. Στην τράπεζα 20 λεπτά διαβάζει ο... Όχι, 20 λεπτά λέει να δίνεις για να το φτιάξεις το φαγητό. Ναι, εντάξει. Να το παρασκευάσεις. Πόση ώρα θα βάλεις. Ανάλογα σε ποιο μοναστήρι θα πας, αν πας στο Άγιο Όρος. Έτσι, κάπου τόσο, ή μισή ώρα. Ανάλογα, μερικοί δεν ξέρουν και τρώνε με το πάσο τους, οπότε χτυπάει το καμπανάκι και μένουν μυστικοί. Ε. Αλλά την πρώτη μέρα μετά το καταλαβαίνουν και διορθώνονται. Λοιπόν. Αλλά άμα είναι ο ηγούμενος ελαστικός, περιμένει να τελειώσουν. Τελειώνει η μοναχή και αυτός περιμένει για να τελειώσει και η κοσμική που τρώνεται. Δεν ξέρω μια τσέπη. Ναι. Κάτι που είπατε τώρα με την... που μαζεύτηκαν 5.000 ήταν μόνο οι άντρες. Μόνο οι άντρες. Πώς ακουγόταν ο Χριστός. Ναι. Θαύμα δεν είναι και αυτό. Είναι θαύμα, λέει. Ή όπως είπατε, ανέβηκε στο καραβάκι και πήγε μέσα στη θάλασσα. Βέβαια. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Θαύμα είναι. Αλλά κοιτάξτε, είναι και, πώς να πω, είναι και θέμα ησυχίας. Εμείς τώρα έχουμε πάρα πολλούς θορύβους. Ιδίως εδώ με τα αυτοκίνητα. Και να κάνουν. Ναι. Τώρα 5.000 μόνο οι άντρες. Ας πούμε, θέλεις τόσες γυναίκες. Ναι, όντως είναι. Αλλά θα σας πω στο Άγιο Όρος, ας πούμε, που έχει πολλή ησυχία. Μερικές φορές ακούς και το νερό που τρέχει μέσα στους σωλήνες. Πολύ, πολύ λεπτούς θορύβους. Δηλαδή η ησυχία βοηθάει πολύ. Έτσι, και η χάρις βέβαια που είχε ο Κύριος, και αυτό είχε να παίξει ρόλο. Και η καθαρή ατμόσφαιρα. Αλλά φυσικά και, και το θαύμα, γιατί ο Θεός ενεργούσε και άκουμα. Όσο ησυχία και να έχει λίγο να κουνηθεί, αν πέντε χιλιάδες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είχαν και τα παιδιά τους. Και οι γυναίκες και τα παιδιά που θα ήταν πάνω από 10.000. Και τα παιδιά που ήταν μικρά, όμως και αυτά τα κάνουν ήσυχο πέρα. Έτσι λοιπόν, αν ακούς λέει πάλι ταραχές, το αντίθετο, αντί να ακούσει μια ωραία φωνή, ακούσει μια άγρια φωνή. Και φωνές του λαού, να στοχάζεσαι εκείνες τις παράνομες φωνές των Ιουδαίων. Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτό. Που ευρώντισαν εις τα θεία του Ότα. Είμαστε πολύ καταπληκτικοί, έτσι. Αντί να πούμε ευχαριστώ στον Κύριο, φωνάζαμε πάρτον, πάρτον, Σταύρωσέ τα. Αν ειδείς κανένα εύμορφο πρόσωπο, να θυμάσαι πως ο ωραιότατος Ιησούς Χριστός υπερπάντας ανθρώπους, αυτός που, είναι, που ήταν ο υπερπάντα άνθρωπον ωραίος, ο ωραιότερος από όλους, αυτός έγινε ανίδεος, με έψιλο κάτω τον νι, δηλαδή χωρίς είδος, χωρίς ομορφιά, και άτιμος, χωρίς κανένα κάλος, επάνω στο σταυρό, για την αγάπη σου, για χάρη σε σένα. Έτσι βλέπεις, να μην εγκλωβίζεσαι στην φυσική ομορφιά, την ανθρώπινη, έτσι, αλλά να, να περνάς στο πάθος του Κυρίου. Είναι ένας τρόπος και για να αποφύγεις την αμαρτία. Ενώ βλέπεις ο άνθρωπος, ο εμπαθής, ο σαρκικός, εγκλωβίζεται στο, στο όμορφο πρόσωπο που είναι, ας πούμε. Ή στο όμορφο φαγητό, στο νόστιμο φαγητό που τρώει. Δεσμεύει το νου του εκεί πέρα. Δεν πρέπει. Γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μετά είναι να πέσεις και στην αμαρτία. Ή ακούς μια ωραία φωνή, λες τι ωραία φωνή. Δεν πρέπει να, να εγκλωβίζεις αυτό. Γιατί και αυτό είναι δώρο του Θεού. Πρέπει να περάσεις στο Δημιουργό. Κάθε φορά που χτυπάει το ορολόγιο, ας έρχεται στο νου σου εκείνο το λιποθύμισμα της καρδιάς που υπέστη ο Κύριος όταν άρχισε στον κήπο της Γεθσημανή να φοβάται την ώρα του πάθους και του θανάτου που επλησίαζε. Έτσι, γιατί όντως πάρα πολύ λυπήθηκε εκείνο το βράδυ ο Κύριος. Περίλυπος σε στην ψυχή μου, λέει, έως θανάτου. Αυτό είναι το λιποθύμισμα που γέθηκε ο Κύριος. Και σε σημείο που να έρθει άγγελος, λέει, να τον ενισχύσει. Και δεν ξέρω πώς τον ενίσχυσε, του έδωσε κάτι να πιει ενδεχομένως. Γιατί ήταν άνθρωπος, αδύνατος άνθρωπος. Και είχε ανάγκη για υποστήριξη, θα λέγαμε, και σωματική. Τον ενίσχυσε άγγελος. Κάθε φορά λοιπόν που χτυπάει το ρολόι, λέει, να θυμάσαι αυτό το λιποθύμισμα. Αυτό που, που τράβηξε ο Κύριος εκείνο το βράδυ. Ή να νομίζεις πως ακούς εκείνους τους σκληρούς χτύπους που ακούγονταν από τα σφυριά όταν τον κάρφωναν πάνω στο σταυρό. Και για να πω απλώς, σε κάθε αφορμή λυπηρά που θα ακολουθήσεις εσένα ή σε άλλους, σε κάποιους άλλους, κάθε τι λυπηρό που σου συμβαίνει, να συλλογίζεις πως είναι ένα τίποτα, κάθε λύπη και κάθε βάσανο που τραβάς, που υποφέρεις, κατά αναλογία και ομοιότητα με τα ανίκουστα βάσανα που καταπλήγωσαν και έθλιψαν το σώμα και την ψυχή του Κυρίου σου. Μπροστά στο σταυρό του Χριστού μας, τα δικά μας είναι σταυρουδάκια, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Δεν είναι τίποτα. Σου ας πω, πω να δεις τι τράβηξε. Σίγα τι τράβηξε. Το πιο πολύ το έχει τραβήξει ο Χριστός μας. Εμάς πολύ λίγο μας αφήνει να υποφέρουμε. Και πάντα είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Τώρα πώς γίνεται μερικές φορές να μην το αντέχεις, είναι διότι έχεις φύγει τελείως από αυτόν. Οπότε και το παραμικρό σε συνθλίβει. Αν όμως είσαι μέσα του, ένα αυτό, τότε όλα τα ξεπερνάς και περπατάς πάνω σε αυτά. Όπως ο Πέτρος περπατούσε πάνω στα κύματα, όσο έβλεπες τον Χριστό. Μετά που είδε τα κύματα, βολιάξε. Μέχρι εδώ. Αλλά και είναι και πριν την έλευση εκεί πνεύμαση, αλλά τώρα ένα λογισμό. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και λίγοι ήσυχοι, ήρεμοι σε εμάς τώρα. Δεν υπάρχουν εσύ ούτε ομολογίες, ούτε μαρτύρια, ούτε τίποτε. Γιατί λένε και οι πατέρες κάπου λένε με τη διάνοιά μας λέει προκόβουμε, με τη διάνοιά μας πάμε πίσω, δηλαδή με το λογισμό μας. Πού είναι ο λογισμός, αν ο λογισμός είναι να τελειάσει τον λογισμό, όπως να δεις τα κύματα και να πέσει μέσα. Αυτό μπορεί να συμβεί, ας πούμε, τυχαία, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια, τα ψυχή, θα δω ποια χρόνια μπορεί, ας πούμε, δύσκολα σε εμάς. Και τα αυτοί μπορεί και ώστε να ομολογήσουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, ας πούμε, αν έχουμε τον Χριστό, μπορεί δηλαδή ξαφνικά κανείς να επηρεαστεί και να πολυποθεί τόσο απλά, τόσο εύκολα, δηλαδή. Μπορεί γιατί είμαστε τρεπτοί. Δηλαδή, εύκολα ανατρεπόμαστε. Και ενώ είμαστε πάνω, γυρνάμε ανάποδα. Εδώ και ο Πάτερ Παΐσιος το έλεγε. Άμα φύγει, λέει, χάρη στο Θεό, εμένα που με λέτε Άγιο, θα με δείτε να κάνω τη χειρότητα αμαρτής. Φοβόταν τον εαυτό του. Αυτός που ήταν ασκητής άκρος. Και είχε χρόνια, ας πούμε, στη χριστιανική ζωή, από μικρό παιδάκι. Έπρεπε να σταυρό, πήγαινε στο δάσος και έκανε μετάνοιση από μικρό παιδάκι. Και όμως φοβόταν τον εαυτό. Έτσι, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Αυτή την τρεπτότητα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η μεγαλύτερη, ας το πούμε, αρετή που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι η νύψη, η εγρήγορση. Να μην κοιμηθεί ο άνθρωπος. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Να μην κοιμόμαστε αυτό. Συνεχώς. Να έχουμε νύψη. Νύψη και προσευχή. Το ένα συντηρεί το άλλο. Η προσευχή σε βοηθάει να έχεις νύψη και η νύψη σε κάνει να έχεις σωστή προσευχή. Δεν μπορείς να έχεις προσευχή άμα δεν προσέχεις τι λες. Τότε απλώς είσαι σαν το μαγνητόφωνο που λέει το ίδιο πράγμα, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και γι' αυτό με τα κολλάει το αυτό που λέω ότι άμα λέει θα φέρνει δικαστήρια, σε κοστό προσευχή εμάς. Λέει μην το μελετάτε, θα πείτε. Θα φύγω την ώρα εκείνη την ώρα θα σας φωτίσω αρκεί να είστε μέσα μου. Εντάλλως να είστε με μένα. Εγώ θα σας φωτίσω την απειλή, δεν χρειάζεται να προετοιμαστείτε. Προμελετάνε αυτοί οι οποίοι είναι κοσμικοί άνθρωποι και βρίσκουν και τους δικηγόρους και λένε στον δικηγόρο τι θα πω αύριο, τι θα πω. Και ας πει και ψέματα, δεν τον ενδιαφέρει. Το θέμα είναι πώς θα κερδίσουμε την συγγνώμη, έτσι κύριε Στέφανε. Λοιπόν, πώς θα κερδίσουμε τη δίκη. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει τέτοια. Σου λέει θα με φωτίσει ο Θεός και θα πω αυτό που πρέπει να πω. Οπότε είσαι αδιάγχος με αν θα μπορέσει να καταφέρω ή να κάνω. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Να μην χάνουμε το Χριστό. Την όραση δηλαδή του Θεού. Αυτό έκανε ο Πέτρος και περπατούσε τα κύματα. Όταν έχασε την όραση και γύρισε στον εαυτό του την όραση, αντί να βλέπει τον Χριστό, γύρισε στον εαυτό του και λέει: Πω τώρα, χάνομαι. Τι κύματα είναι αυτά. Τι αέρας είναι αυτός. Κάτι πρέπει να κάνω. Και εκείνη την ώρα, βουλιάξε. Γιατί στηρίχθηκε στον εαυτό του, καταλάβατε. Όπως λέμε εμείς τώρα, να δω τις παραμέτρους, να δω τον καιρό, να δω τη μετεωρολογική υπηρεσία τι λέει. Ξέρω, να δω τι χρήματα έχω, τι δυνάμεις έχω. Για το Θεό καμία σκέψη. Πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και μπαίνει αμέσως σε αυτό το θόλωμα, ας πούμε, πώς θα τα βγάλει πέρα με τη λογική και βλέπει αδιέξοδο και απελπίζεται. Ενώ αν τα αφήσει όλα και πει Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ, εσύ είσαι παντοδύναμος, εσύ ξέρεις γιατί μου ήρθε αυτό, εσύ με αγαπάς, εσύ το επέτρεψες και αυτή είναι η αλήθεια, ότι γίνεται ο Θεός το επιτρέπει, θα δεις που θα περπατήσεις πάνω στα κύματα. Και όχι μόνο δεν θα βουλιάξεις, αλλά θα δοξαστείς κιόλας. Γιατί ο Θεός αφήνει τις πειρές μας? Για να δοξαστούμε. Για να πάμε κοντά. Αν ο Πέτρος, ας πούμε, δεν δίλιαζε, δεν θα δοξαζόταν. Είναι μικρό πράγμα. Έκανε το ίδιο που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός περπατούσε στα κύματα. Και στη θάλασσα. Κάτι θέλει να προχωρήσει. Το ξέρεις. Το ξεκάλυψε. Λοιπόν, γι' αυτό και αυτό που λες ότι από το νου μας κρινόμαστε. Όντως, οι πατέρες το έχουν πολύ καλά το λένε. Και βέβαια όλα τα λένε πολύ καλά. Γιατί σημασία έχει αν ο νου σου βλέπεις τον Θεό. Γι' αυτό είναι πλασμένος ο νους μας. Για να βλέπει προς τον Θεό συνεχώς. Από τη στιγμή που πάψαμε να βλέπουμε στον Θεό και γυρίσαμε τον καθρέφτη στον εαυτό μας, τα μάτια της ψυχής μας, ο νους αυτός είναι το μάτι της ψυχής. Το μάτι της ψυχής πρέπει να βλέπει προς τον Θεό. Συνεχώς. Από τη στιγμή που εμείς γυρίζαμε το νου μας στον εαυτό μας και γυρνάμε και κοιτάμε στον εαυτό μας, γινόμαστε αυτίδωλον, αυτό που θα ακούσουμε στο μεγάλο κανόνα. Δηλαδή κάνουμε τον εαυτό μας είδωλο και τον λατρεύουμε και λέμε τα προβλήματά μου και πάτερ και τόνα και τ' άλλο και τον βλέπει συνέχεια να στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Τα προβλήματά του και τόνα και τ' άλλο και νιώθω έτσι και γιατί νιώθω έτσι. Αυτό του κάνει τον εαυτό σου είδωλο. Βρεάς τον εαυτό σου, βγες από τον εαυτό σου. Δες τον Χριστό, έτσι, και τότε λύνονται όλα τα προβλήματα. Τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, και αυτό το παθαίνουν, πώς να πω, πολλοί έτσι, αυτοί οι άνθρωποι που λέμε οι καταθλιπτικοί. Κατάθλιψη είναι ουσιαστικά γυρνάς γύρω-γύρω από τον εαυτό σου. Είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Και στο τέλος βουλιάζει. Πώς είναι το νερό που κάνει μια δίνη, ας πούμε, και σε ρουφάει μέσα. Ναι. Ο νους μας είπαμε είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Άλλο το μυαλό, το μυαλό είναι η διάνοια. Είναι ας πούμε μια λειτουργία εγκεφαλική. Ο νους είναι το κυριότερο όργανο της ψυχής, θα λέγαμε. Και εδράζεται στην καρδιά. Και πρέπει να μάθουμε το νου μας αδιάλειπτα να βλέπεις τον Θεό. Και πώς βλέπει? Με την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή, αυτό είναι. Να έχεις το νου σου. Το νου σου αδιάλειπτα στον Χριστό. Αυτό είναι. Δεν είναι να λες κάποια λόγια. Μπορεί να λες λόγια στον Παπαγάλο, όπως ο Παπαγάλος του Γιώργου Πορφύριου, αλλά και ο κύριος Οξτέρεσσα, μόνο δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Έτσι τον είχε μάθει ο Γιώργος να το λέει. Αλλά η καρδιά σου να βλέπει τον Θεό. Να το λες. Γι' αυτό μιλάμε για προσευχή καρδιακή. Και μπορεί να μιλές και τίποτα. Και να βλέπει τον Θεό με την καρδιά σου. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει πνευματικά, μπορεί να λέει μόνο μια λέξη, να λέει Ιησού μου. Χριστέ μου. Να είναι προσευχή τέλεια. Άρα τον εαυτό μας πρέπει να τον ξεκουρώνουμε. Βέβαια. Βέβαια, τη φιλαυτία μας. Τον εγωισμό μας, τον εγωκεντρισμό μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος λέει ολοκληρώνεται πότε? Όταν έρχεται σε σχέση. Όχι όταν μένει με τον εαυτό του. Όταν πάντα, γι' αυτό τι είπε ο Χριστός μας, η πιο μεγάλη εντολή είναι αγαπάς. Αγαπάς τι σημαίνει? Έρχεσαι σε σχέση με τον άλλον, με τον συνάνθρωπο και με τον άλλον με κεφαλαίο τον Θεό. Τότε λειτουργεί σωστά. Όχι όταν είσαι με τον εαυτό σου. Τότε είσαι άρρωστος. Εντάξει. Κάτι πάνω σε αυτά όλα που είπαμε. Ερώτημα άλλο. Λέγε Βόλη. Λοιπόν, εκδρομή. Θα πάμε, όποτε θέλει ο Θεός. Σκεφτείτε εσείς. Τελικά δεν το κάνουμε και εμείς το ταξίδι στη... Το Ιερουσαλήμ. Όχι, καλά, τα Ιερουσαλήμ θα το κάνουμε. Πρώτα, αλλά που λέγαμε το διήμερο στο... Για την κορνοφορία. Θα γίνει αυτό, ναι, θα γίνει. Αυτό είναι στην Μυτιλίνη, δεν είναι ο Χάγκης. Πού είναι ο Μιχαήλ, είναι στην Μυτιλίνη. Πού είναι αυτό ο Χάγκης. Είναι μετά του Σκράιν. Πολύ ωραία διαδρομή. Κούλα δέντρα, πλατάνια, δημοναστήρι. Μοναστήρι, Χάγκη Ρουμιχαήλ. Γιατί όχι, το κάνω. 40 χιλιόμετρα έξω από την Αριδαία. Πάντως αυτό που είπατε έχει προγραμματιστεί. Αν δεν ξέρετε τις ημερομηνίες. Θα μπορούμε να ρωτήσουμε την κυρία. Ο κύριος Γαβρίλη. Δεν πες το λοιπόν. Αυτό Σαββατοκύριακο δεν γίνεται, γιατί είναι αφάνεια. Πες. Ναι, 23 Μαρτίου. Τα άλλα, εγώ θα είμαι στα γιορτά. Μπορείτε να πάτε. Κάνε, θα δούμε. Λοιπόν, για το σουφλί. Λοιπόν, άμα δεν έχετε άλλη ερώτηση, πάμε πιο κάτω. Ή πέρασε. Δεν πέρασε. Περί του πώς πρέπει να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας με άλλους τρόπους όταν μας παρασταίνονται τα αισθητά αντικείμενά τους. Όταν βλέπεις πράγματα ωραία στην όψη και ένδυμα στη γη, ας πούμε βλέπεις ένα χρυσό, ένα χρυσαφικό, ένα κόσμημα, συλλογήσου ότι όλα αυτά είναι ουτιδανά και σαν μια κοπριά σε σύγκριση με τις ωραιότητες και τις πλουσιότητες του ουρανού, τις οποίες πρόκειται να απολαύσεις με το θάνατο εάν καταφρονίζεις όλο αυτό τον κόσμο. Αυτό έλεγε ένας Άγιος, ας πούμε, τα χρυσάφη το λέει άχυρο, άχυρα λέει. Βλέπετε το άχυρο όταν πέσει και το ήλιος απάνω του, χρυσίζει σαν να είναι χρυσάφη. Και έτσι είναι. Όλα αυτά τα μάτια τα υλικά. Αν τα καταφρονίσεις λοιπόν, έτσι είσαι στο σωστό δρόμο. Στρέφοντας όλο σου το βλέμμα στον ήλιο, να στοχαστείς ότι περισσότερο από αυτόν είναι λαμπρά και ωραία η ψυχή σου, αν στέκεσαι στη χάρη του ποιητού σου. Αν δεν χάσεις, αν δεν μπαζώσεις, αν δεν αμαυρώσεις τη χάρη που πήρες από το βάφτισμα, αν δεν αφήσεις να στην κλέψουν οι ληστές, οι νοητοί ληστές, δηλαδή οι δαίμονες, και τα πάθη σου, τότε πράγματι η ψυχή σου λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Αλλιώς είναι πιο σκοτεινή και ευδελικτή ακόμα και από το καταχθόνιο σκότος. Κοιτάζοντας με τα μάτια σου στον ουρανό, να περάσεις με τα μάτια της ψυχής σου ψηλότερα στον πύρινο ουρανό, εκεί όπου λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες, όπου είναι ο θρόνος του Θεού. Γιατί λέει στη γραφή ο ουρανός είναι θρόνος και ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τον ουρανό, να περνάς στην κατοικία του Θεού, να μην μένεις αυτή την ομορφιά την κτιστή, και εκεί να προσιλώνεσαι με το λογισμό σου σαν αυτός να σου είναι ετοιμασμένος για παντοτινή ευτυχέστατη κατοικία, εάν ζήσεις εδώ στη γη με αθωότητα. Ακούγοντας πάλι τα κελαδίσματα των πτηνών πάνω στα δέντρα τον καιρό της άνοιξης και άλλα μελωδικά άσματα, να υψώσεις το νου σου σε εκείνα τα γλυκοκελαδίσματα του παραδείσου και να στοχάζεις πως εκεί αντυχεί ακατάπαυστα το Αλληλούια και άλλες αγγελικές δοξολογίες. Συνεχώς οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό. Θυμάστε που έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, και εγώ λέει θέλω να μοιάσω με αυτά τα πουλάκια και να κελαϊδάω για τον Θεό σε μια σπηλιά να μην ξέρει και κανένας. Έτσι, αυτό κάνουν οι άγγελοι. Και τους αγγέλους προσπαθούν να μιμηθούν οι μοναχοί. Θα έλεγε κανείς τι έννοια έχει να πας σε ένα βουνό και να ψέλνεις τραγουδά. Ένας που βγαίνει μπροστά στον κόσμο παίρνει και ένα χειροκρότημα. Και όμως ξέρει πολύ καλά τι κάνει αυτός που ψάλλει εκεί πέρα, γιατί ψάλλει για τον Θεό και μιμείται τους αγγέλους. Και λέει εδώ μια ωραία που σημείωσε ο Άγιος Νικόδημος, ότι υπάρχουν λέει τρεις εξαίρετοι ύμνοι και δοξολογίες με τις οποίες δοξολογούν την Αγία Τριάδα οι εννέα τάξεις των αγγέλων. Ξέρετε, οι άγγελοι είναι σε εννέα τάγματα. Λένε τρεις ύμνους οι άγγελοι. Ποιους ύμνους λένε? Η πρώτη ιεραρχία, η θρόνη, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, λένε ένα δικό τους ύμνο, το γελ γελ, το οποίο έβγαινε από τους τροχούς των χερουβίμ σύμφωνα με τον προφήτη Εζεκίηλ. Και αυτό δηλώνει έναν ανακυλισμό, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος του Αρεοπαγίτης. Η δεύτερη ιεραρχία, οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες, τα άλλα τρία τάγματα των Αγγέλων, έχουν έναν άλλον ύμνο δικό τους, το Άγιος, Άγιος, Άγιος, το Τρισάγιο, έτσι, που το λέμε και εμείς σε κάθε λειτουργία, το Τρισάγιο ύμνο. Και η τρίτη, οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι, έχουν το Αλληλούια, όπως λέει ο Άγιος Νικήτας στο Θάτος. Αλληλούια, τι σημαίνει πάλι? Το πρώτο δεν άκουσα. Ενείται τον Θεό. Όχι, το πρώτο, το πρώτο είναι το γελ, γελ. Δηλαδή. Έτσι το λέει ο Εζεκίλ. Σημαίνει ανακυλισμός, ανακύκληση. Και πάλι είναι δοξολογητικό ύμνος, στην Αγία Τριάδα. Δοξολογία είναι. Ναι. Και πέρα λένε, καλά, πού δεν κουράζει, είναι ένα πράγμα. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αυτό μου φυθεί από τον εγωισμό, αλλά αν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι άγγελοι μάλλον, που ψάχνουν, επειδή δεν υπάρχουν πάθειες ούτε αμαρτία πάνω τους, γι' αυτό το Άγιος αυτή είναι συνεχώς εσύ κάτι Θεού. Ενώ σε εμάς, άμα ψάχνουν 5 λεπτά ή 10 λεπτά της Άγιο, ή θα κουράζουμε, κάποια στιγμή θα κουραστούμε, ή θα παιχνευτούμε, ή θα πέσουμε στα πάθη σε δυναμίσμα. Γι' αυτό και δεν παραμείνουν πολύ στο Χριστό. Μα η κούραση, η κούραση είναι αποτέλεσμα τη σάρκα, έτσι, τη σάρκα. Οι άγγελοι δεν έχουν σάρκα. Είναι αυτό να πω, οι άγγελοι, γιατί παραμένουν στον εργασμό, δεν έχουν πρόβλημα να έχουν βλάβη. Ναι, θα πει κανείς όμως, δεν βαριέται η ψυχή, δεν βαριέται. Δεν βαριέται, δεν βαριέται, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η χάρη του Θεού. Έτσι, και ούτε εμείς θα βαριόμαστε, γιατί το έχω πει και άλλη φορά και στον Παράδεισο, θα υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη πνευματική. Προς τα άνω, προς τον Θεό. Συνεχώς θα ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο, που σημαίνει όλο και περισσότερο θα μετέχουμε στη μακαριότητα του Θεού. Δεν είναι μια στατική κατάσταση, είσαι εκεί στο μέχρι εκεί. Θα πέσουμε από έκπληξη σε έκπληξη. Πώς βλέπεις ένα ωραίο, ας πούμε, τοπίο και λες, αχ, τι ωραίο. Και αμέσως μετά βλέπεις κάτι άλλο, ακόμα πιο ωραίο. Και λες, πω. Μετά ακόμα και δεν θα βαριέσαι ποτέ φυσικά. Θα πω σε αναλλαγές που κάνουμε, λέει λίγο ψαρτήρι, λίγο ευχή, λίγο ψαλμωδία. Δηλαδή είναι αλλαγές που λένε σε εμάς και γενικότερα είναι επειδή είμαστε εθνοί. Το λόγο δηλαδή, κύριε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια θέση, γιατί θα πέσουμε. Χρειάζεται αυτό, γιατί η ψυχή βοηθάται πολύ από αυτές τις αναλλαγές. Κάτι θα βγει. Το λέω τώρα, θα πω ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του γονείας. Ανάλογα με πόσο θα πα στο Θεό, θα συνεχίζει να ανοίγεσαι στην αιωνιότητα. Και είναι έξυπνος ο άνθρωπος που θα ξεκινήσει από αυτή τη ζωή με όσο δυνατόν μεγαλύτερο άνοιγμα. Δηλαδή θα δώσεις όσο δυνατόν περισσότερο στο Θεό. Περισσότερο χρόνο, περισσότερη όρεξη, περισσότερη δύναμη. Όλη στην ψυχή σου, λέει ο Χριστός, όλη στην καρδιά, όλη στη δύναμη. Έτσι. Είναι δυνατόν να μπεις με 360 μοίρες στο Θεό. Αν μπεις με λίγες, θα συνεχίσεις στην αιωνιότητα. Εάν μπεις με όσο μεγαλύτερο άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερο θα ανοίγεις στον Θεό, καταλαβαίνετε. Στην αιωνιότητα. Ενώ με λίγες θα μπει, δεν μπορεί να μην συμβεί. Πάλι θα ανοίγεσαι, αλλά πολύ πιο λίγο. Πάλι θα ανοίγεσαι. Σε αυτή αρχίζει από εδώ και συνεχίζεται στην αιωνιότητα. Από 360, πάρουν πλήρω εδώ, το πράγμα σε 80 και πλήρω 80 πάμε 1,2. Πάλι 80 θα είναι, αλλά θα είναι στην απειρία των αιώνων. Ο Μακάριστος ο Παϊσίος λέει ότι με ό,τι έχει κανείς θα είναι ευχαριστημένος. Δεν θα ζητάει κάτι περισσότερο. Θα έχεις μια πληρότητα. Ναι, δηλαδή θα έχεις μια πληρότητα. Έχει παραστατικά ένα μικρό ποτήρι νερό, ένα μεγαλύτερο ποτήρι, μια κανάτα, ξέρω, ένα δοχείο. Ό,τι έχει καθένας παρομοίως στην ποσότητα, αυτό είναι ικανοποιημένος και δεν ζητάει κάτι περισσότερο. Όντως, γιατί αν έχεις έλλειψη ή αν ζηλεύεις τον άλλον που έχει περισσότερο, δεν θα είναι παράδεισος μετά. Ναι. Αυτό το λέει για τα υλικά, για να μην θέλουμε πιο πολλά υλικά, αλλά στα πνευματικά το καλό να θέλουμε όλο και περισσότερο. Το λέει για την άλλη, για την κατάσταση στον Παράδεισο, όχι για τώρα. Για τον Παράδεισο, ότι εκεί δεν θα νιώθουμε έλλειψη. Εκεί δηλαδή θα έχεις μια πληρότητα. Αλλά ανάλογα με τι αγγείο θα δώσεις. Αν δώσεις ένα μικρό ποτήρι θα στο γεμίσει. Αν δώσεις ένα τεπόζιτο μεγάλο, πάλι θα στο γεμίσει. Μάλιστα. Κάτι άλλο θέλετε? Λοιπόν. Και παρακάλεσε, λέει, τον Θεό να σε αξιώσει. Ενείται τον Θεό, ναι. Τι σημαίνει αλληλούια? Ενείται τον Θεό. Είναι εβραϊκή. Είναι εβραϊκή λέξη. Και παρακάλεσε, λέει, τον Θεό να σε αξιώσει να τον ημνείς παντοτινά μαζί με εκείνα τα ουράνια πνεύματα. Βλέποντας τον ουρανό, λοιπόν, βλέπεις πόσους συλλογισμούς μπορεί να κάνεις. Να θυμηθείς τους αγγέλους, τα αγγελικά τάγματα. Και ότι και εσύ μπορείς να τους μιμηθείς και εσύ να είσαι μαζί τους και να ψάλεις μαζί τους. Και μπορείς από τώρα να το ξεκινήσεις. Γιατί τώρα στη λειτουργία που πάμε, ας πούμε, είναι άγγελοι παρόντες. Άσχετα που δεν τους βλέπουμε, ψάλουν. Μαζί με τους αγγέλους κάνουμε τη λειτουργία. Αλλά πολλές φορές βλέπετε και μέσα στη λειτουργία είμαστε και πάλι δεν τους σκεφτόμαστε τους αγγέλους. Εδώ βλέπεις τον αντίστροφο δρόμο. Να βλέπεις τα υλικά και να πηγαίνεις στα πνευματικά. Όταν γνωρίσεις ότι λαμβάνεις ειδονή από την ωραιότητα των κτισμάτων, όταν καταλάβεις ότι έρχεται μια ευχαρίστηση δηλαδή από αυτό το ωραίο κτίσμα, οτιδήποτε βλέπεις, ένα ωραίο τοπίο, έτσι. Να συλλογιστείς ότι εκεί κάτω από αυτή την ειδονή, για να κάνω φαγητό, στέκεται κρυμμένος ο καταχθόνιος όφης, όλος προσεκτικός και πρόθυμος να σε φωνεύσει ή τουλάχιστον να σε πληγώσει. Είσαι από αυτές τις ειδονές που έρχονται από τα κτιστά, από τα υλικά, από κάτω κρύβεται όφης. Και να του πεις, «Α, κατηραμένε όφη, πώς στέκεσαι ενεδρευτικός, μου στήσε ενέδρα, ετοιμασμένος για να με καταφάγεις». Και έπειτα, αφού στραφείς στο Θεό, να πεις, «Ευλογητός ή Θεέ μου, είσαι ευλογημένος Θεέ μου, που μου φανέρωσες τον εχθρό μου και με ελευθέρωσες από τον λυσασμένο του λάριγγα και το άγκιστρο». Έτσι, το άγκιστρο είναι η δουνή. Μας δείχνει ο διάβολος εδώ το άγκιστρι, έτσι. Και λες, πω, τι ωραίο πράγμα, τι γλυκό πράγμα που είναι, και όμως από κάτω έχει άγκιστρι. Τρως εσύ το γλυκό αυτό και μετά είναι σε εχμάλωτός του. Και να ευλογήσει τον Θεό που σε φώτισε και το είδες αυτό. Και δεν το έφεγες το αγκίστρο. Και αμέσως φύγε στις πληγές του εσταυρωμένου. Το εσταυρωμένο, θυμίσου δηλαδή το πάθος του Χριστού. Αφιερούμενος σε αυτές και στοχαζόμενος πόσο υπέφερε ο Κύριος μας στην αγιωτάτη του σάρκα για να σε ελευθερώσει από την αμαρτία και να σε κάνει να μισήσεις τις ειδονές της σάρκας. Να μην υποδουλώνεις σε αυτά. Έτσι. Και από αυτά δηλαδή ακόμα τα ειδονικά που έρχονται μέσα από την κτήση, εσύ μπορείς να φτάνεις πάλι στην αρετή, στην αγιότητα. Και όχι μόνο να μην είναι εμπόδιο. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, μας κυνηγάνε στην κυριολεξία οι απολαύσεις, οι ειδικές. Δεν τις κυνηγάει πια ο άνθρωπος, μας κυνηγάνε αυτές. Έτσι, δηλαδή έχει συνέχεια επηρεασμούς ο άνθρωπος. Όχι καλό φαγητό, όχι ταξίδια, όχι θεάματα, όχι ακούσματα, τα πάντα. Σε κατακλείζουν, σε κυνηγάνε. Και από αυτά όμως που σε κυνηγάνε, και λες πω πω τι ζωή είναι αυτή, δεν γίνεται να αμαρτήσεις, μπορείς εσύ να αγιάζεσαι. Να, με αυτόν τον τρόπο που λέει εδώ πέρα. Να βλέπεις τον κρυμμένο όφη πίσω από αυτά και να λες, Θεέ μου, πω πω σε ευχαριστώ. Πώς με γλίτωσες από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη ματαιότητα και τη σαβούρα και τη βρωμιά και που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και να δοξάσεις τον Θεό με αφορμή αυτές τις αφορμές που άλλος λες, πω δεν αντέχω, δεν γίνεται να με, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνουν. Πώς δεν σε αφήνουν? Το πρόβλημα είναι μέσα σου. Σου θυμίζω και ένα άλλο πράγμα για να αποφύγεις το κινδυνόδες θέλγητρο και την ειδονή της σάρκας. Και αυτό είναι το να βυθίζεις καλά το νου σου με το να συλλογίζεσαι ύστερα από τον θάνατο τι θέλει να γίνει αυτό το υποκείμενο που τότε σου αρέσει. Οτιδήποτε είναι αυτό, είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, που σε κάνει καλή εντύπωση και σε εντυπωσιάζει την ομορφιά του, ή είναι κάτι άλλο που σου δίνει ευχαρίστηση ειδονή. Να σκεφτείς ότι όταν αυτό το πρόσωπο θα πεθάνει, ας πούμε, πώς θα είναι, πώς γίνεται ένας άνθρωπος μέσα στον τάφο. Αηδία, και μην μπορείς να το δεις. Ή ένα πράγμα που σαπίζει, το ωραίότερο φρούτο, οτιδήποτε που σου φέρνει τώρα και σε τραβάει και σε χωματοτίζει. Δηλαδή ότι τότε πρόκειται να γίνει σαπρία και σκόλικες και βασιλεία. Όταν περπατείς σε κάθε βήμα και διασκέλισμα ποδός που κάνεις, σε κάθε βήμα και σε κάθε άνοιγμα του ποδιού που κάνεις, να θυμάσαι πως με αυτόν τον τρόπο πηγαίνεις πλησιάζοντας τον τάφο. Μπορεί να αξιοποιήσεις δηλαδή και τα βήματά σου. Κάθε βήμα που κάνεις να θυμάσαι ότι είναι ένα βήμα προς τον τάφο. Δεν πρόκειται να το ξανακάνεις το βήμα που έκανες, ούτε αυτό το, το δευτερόλεπτο στη χρονική στιγμή που έφυγες κάνοντας το βήμα θα ξαναγυρίσεις. Δεν ξαναγυρίσεις. Λιγόστεψε ο δρόμος της ζωής σου κατά ένα βήμα και ο χρόνος σου κατά ένα δευτερόλεπτο. Θυμάσαι κάθε στιγμή το θάνατο, το οποίο είναι σωτήριο. Λένε οι πατέρες, άμα θυμάσαι κάθε στιγμή το θάνατο, δεν θα ματήσεις ποτέ. Όταν περπατάς λοιπόν, πολλές άντε να περπατήσουν κάμια βόλτα. Να και η βόλτα που μπορεί να γίνει εργασία πνευματική. Και λες τώρα, την κάνω αυτή τη βόλτα, δεν μπορεί να την ξανακάνω. Και αυτά τα βήματα που κάνω είναι ουσιαστικά βήματα προς τον τάφο. Βλέποντας πετεινά στον αέρα ή νερά που τρέχουν, να στοχάζεσαι πως η ζωή σου με μεγαλύτερη γρηγοράδα πετά και διαβαίνει στο τέλος της. Βλέπεις ένα πουλί που τρέχει γρήγορα. Βλέπεις ένα γεράκι που κάνει κάθοδο, δεν ξέρω αν έχετε δει. Κατεβαίνουν μερικές φορές σαν τα στούκα. Ναι. Λοιπόν, κρίσεις που από τι είναι αυτό τώρα. Έτσι, μπορεί να περάσει και από δίπλα σου και να τρομάξεις. Ναι, να θυμάσαι ότι η ζωή σου πιο γρήγορα φεύγει από ό,τι φεύγουν αυτά. Και όταν σηκωθούν άνεμοι, ορμητικοί το χειμώνα ή αστραπή και βροντάει ο ουρανός, τότε να θυμάσαι τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως. Έτσι που τότε που έτσι θα φανερωθεί ο Σταυρός του Χριστού, θα το δουν οι πάντες, έτσι, θα είναι σημείο μέγα. Δεν θα γίνει έτσι κρυφά. Θα έρθει με μεγαλείο, με εντυπωσιακό τρόπο ο Χριστός. Και θα βροντάει ο ουρανός και θα στράφτει και θα ακουστούν οι σάλπιγγες των αγγέλων. Όλα αυτά λέει να τα θυμάσαι όταν ακούς τις αστραπές και βλέπεις τις αστραπές και ακούς τις βροντές. Και κλείνοντας το γόνι, προσκύνησε τον Θεό και παρακάλεσέ τον να σου δώσει χάρη και καιρό να ετοιμαστείς καλός για να παρουσιαστείς τότε μπροστά στην ύψη τη μεγαλειότητά του. Να και μια αστραπή δηλαδή, πώς μπορεί να σε διδάξει τη μετάνοια και να σου δώσει εγρήγορση πνευματική. Και όταν σου τύχουν διάφορα συμβεβικότα, διάφορα γεγονότα, που ο κόσμος τα λέει τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο, να γυμνάζεσαι και το τρόπο σου, με τον εξής τρόπο να γυμνάζεσαι. Όταν παραδείγματος χάρη είσαι στενοχωρημένος από κανένα πόνο, κάτι σε πονάει το δόντι σου, ας πούμε, το στομάχι σου, ή από κάποια μελαγχολία, και έχεις μια κακοδιαθεσία, ή πάσχεις από πυρετό ή από κρύο ή από κάτι άλλο θλιβερό, να υψώσεις το νου σου στην θέληση του Θεού, στην οποία εφάνηκε καλό, εφάνηκε αρεστό για το δικό σου το καλό, να πάσχεις σε τέτοιο μέτρο και εκείνο τον καιρό αυτή την ασθένεια και τη θλίψη. Γιατί ό,τι γίνεται, το λέει η Εκκλησία μας, γίνεται είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Δεν έχει άλλο τρίτο να πεις ότι γίνεται εξαιτίας του διαβόλου του. Έτσι του ήρθε το διαβόλου να μας πειράξει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαβόλου αν δεν πάρει άδεια από τον Θεό. Επομένως, ό,τι γίνεται γίνεται τη αδεία του Θεού, τη παραχώρηση ή τη ευδοκία. Ή το θέλει δηλαδή ο Θεός με όλη την καρδιά, θα λέγαμε, ή το παραχωρεί. Δίνει άδεια στο διάβολο να μας πειράξει. Όταν λοιπόν σου συμβεί κάτι τέτοιο θλιβερό, εσύ αμέσως να ανέβεις στη θέση του Θεού, ο οποίος το θέλησε, το ευδόκησε ή το παραχώρησε αυτό, το οτιδήποτε που εσένα σε θλίβει. Και αφού ανέβεις σε αυτή την έννοια και σκεφτείς ότι όλο αυτό γίνεται με το θέλημα του Θεού, μετά να χαρείς για την αγάπη που σου δείχνει ο Θεός, γιατί σε επισκέπτει το Θεό ουσιαστικά με αυτή τη θλίψη. Το λέει στη γραφή, πολύ ωραία. Όν αγαπά Κύριος, παιδεύει. Είναι δείγμα της αγάπης του Θεού, δηλαδή, όταν εσύ θλίβεσαι, υποφέρεις, πονάς, οτιδήποτε. Και πάλι λέει στη γραφή ότι όταν θλίβεστε, ο Θεός ως Υιής ημίν προσφέρεται. Σας προσφέρεται ο Θεός σαν στα παιδιά Του, ως πατέρας δηλαδή. Σε να γνωρίζεις αγνήσιο παιδί Του και σου προσφέρεται ως πατέρας. Πότε, όταν σε θλίβει, όταν έχεις δοκιμασίες. Γιατί ποιος είναι, λέει, αληθινός Υιός, τον οποίο δεν τον θλίβει ο πατέρας Του, δεν τον παιδαγωγεί. Γι' αυτό δίνει μια αγωγή. Γιατί δυστυχώς, συνεχώς παραστρατούμε και θέλουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη από αγωγή, από παιδαγωγία. Όταν λοιπόν έχεις αυτή τη θλίψη, έχεις την αγωγή του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να γνωρίζει σαν γνήσιο παιδί Του. Ενώ όταν είσαι, λέει, νόθο παιδί, δεν σε παιδαγωγεί. Όταν δεν έχεις θλίψη, τότε πρέπει να έχεις θλίψη. Τότε πρέπει να ανησυχείς. Μη τυχόν δεν είσαι γνήσιο παιδί, το έχεις ξεφύγει από την πατρική του, ας πούμε, στέγη. Και όταν είσαι νόθο, φυσικά ο πατέρας δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται για τα γνήσια παιδιά του. Γι' αυτό λέει να ανέβεις στη θέληση του Θεού και μετά να χαρείς για την αγάπη που σου δείχνει ο Θεός, που ενδιαφέρεται πλέον προσωπικά τώρα για τη σωτηρία σου. Και σου δίνει αγωγή. Και σε οδηγεί στο να τον δουλεύεις σε όλα εκείνα που του αρέσουν περισσότερο. Έτσι, γιατί όλες αυτές οι θλίψεις μας βοηθούν να διορθωθούμε. Και μπορεί μέχρι τότε να δουλεύουμε στον σατανά και έρχεται μια αρρώστια, έρχεται έτσι ένας πόνος, έρχεται μια κατάσταση και σε βοηθάει να συνέλθεις. Και τότε να τον ευχαριστήσεις και να του πεις με την καρδιά σου: «Ιδού σε μένα το πλήρωμα του θελήματος του Θεού μου, το οποίο από αιώνος διόρισε αγαπητικά να υποφέρω εγώ αυτή τη θλίψη. Ας είναι πάντοτε ευλογημένος ο αγαθότατός μου Δεσπότης». Να, λέει, το θέλημα του Θεού πώς φανερώθηκε σε μένα. «Σε ευχαριστώ», λέει, «Θεέ μου, και ας είσαι πάντοτε ευλογημένος που με έδωσες αυτή τη θλίψη». Όχι μόνο λοιπόν η θλίψη δεν σε καταποντίζει, δεν σε κάνει να καταθλίβεσαι, αλλά γίνεται και αφορμή να δοξάσεις τον Θεό. Πότε? Όταν τα δεις όλα σωστά, με τη σωστή οπτική, με τη γραφική, θα λέγαμε, τη βιβλική οπτική. Ό, να αγαπά Κύριος παιδεύει. Να αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό μου στείλε τη θλίψη. Και το μαστιγεί πάντα τον καραδί. Και μαστιγεί πάντα ο Υιός να παραδέχεται. Ακόμη και μαστιγότερο, δηλαδή όσο περισσότερο αγαπάει. Όποιον με παραδέχεται, τον μαστιγώνει. Ακόμη περισσότερο. Ναι, ακόμα περισσότερο γιατί είμαστε αδιόρθωτοι. Έτσι, όσο πιο αδιόρθωτοι είμαστε, τόσο πιο πολύ τρώμε ξύλο. Μέχρι να διορθωθούμε. Γιατί ξέρετε, πριν έρθει το μαστίγιο, έτσι, έρχεται η αγωγή, η παιδαγωγία. Είναι κάτι πιο ελαφρό. Πριν... Ναι, έχει κίτρινη, μετά έχει κόκκινη. Λοιπόν, μετά έχει αποβολή, έτσι. Έτσι, ο Γιώργος ξέρει από τα φοιτητικά. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Και πριν την κίτρινη κάρτα θα σου κάνει επίπληξη. Έτσι δεν είναι ο διαιτητής. Παρατήρηση. Και πριν την παρατήρηση μπορεί να σου πει κάτι ο συμπαίκτης σου. Έτσι κάνει και ο Θεός. Δηλαδή, πριν σου δώσει τη θλίψη, σου έχει δώσει σε άλλα πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει. Γιατί κοιμάσαι. Σου έχει κάνει προειδοποιήσεις πολλές. Δεν φτάνεις ξαφνικά, λέει, έπεσε πτώμα εξαίσιο, έπεσε κάτω σου, ναι, και κάνει την αμαρτία. Κακιά η ώρα. Ποια κακιά η ώρα. Ήδη έχει κάνει πολλές άλλες αμαρτίες, έχει πάρει πάρα πολλές άλλες προειδοποιήσεις από τον Θεό, αλλά δεν έχει ακούσει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και αφήνει ο Θεός μετά να φτάσει στο έσχατο, ας πούμε, και λες, πω, τώρα τι έγινε. Πώς βλέπω αστεράκια. Βλέπεις αστεράκια γιατί δεν είχες πάρει τα μηνύματα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας δίνει πολλά μηνύματα. Θα στείλει έναν άνθρωπο να μας πει μια κουβέντα έτσι στο ξεκάρφωτο. Θα στείλει και δεύτερο και τρίτο άνθρωπο. Και δεν το πιάνεις το μήνυμα. Θα στείλει τον πνευματικό σου. Θα στείλει έναν άσχετο. Να σου στείλει ένα μικρό γεγονός. Σου τρακάνουν τα μάξι, ας πούμε. Να σου πάει στο χέρι σου. Και πάλι δεν παίρνεις χαμπάρι. Δεν αναρωτιέσαι, μήπως κάτι δεν κάνω καλά. Γιατί όλα αυτά που εμείς τα λέμε κακά είναι τα καμπανάκια του Θεού. Πώς είναι ο πυρετός, ας πούμε, που σου δίνει, ας πούμε, ένα ένασμα να ψαχτείς. Μήπως έχω τίποτα άλλο. Μπορεί να έχει. Ναι, ένα μικρό χαστούκάκι. Πριν έρθει το μεγάλο χαστούκι, έρχονται τα μικρά. Έτσι. Αλλά δεν παίρνουμε είδηση. Έτσι και μετά, όπου δεν παίρνει τα μικρά, έρχονται τα μεγάλα. Μετά έρχονται τα μαστίγια. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί όμως λοιπόν παραδέχεται? Ναι, γιατί βλέπει ο Θεός ότι... Επειδή ο Παναδέης, δηλαδή σημαίνει ότι πάλι η αγάπη, δηλαδή... Η αγάπη είναι δηλαδή, ακριβώς, γιατί βλέπει ο Θεός ότι έστω με αυτό το έσκατο το μαστίγιο θα διορθωθείς. Βλέπει ότι έχει καλή διάθεση. Μπορεί να κοιμάσαι και να μην έπιασε τα προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο το πιάνεις. Έρχεται ένας καρκίνος, ας πούμε, κάθεσε 6 μήνες στο νοσοκομείο και λες, αχ, τώρα να ψαχτώ να εξομολογηθώ. Μαλακώνει ο άνθρωπος. Τα προηγούμενα δεν τα έχει πιάσει. Αλλά υπάρχει και άλλος που δεν τον παιδεύει καθόλου. Ε, αυτός είναι ο πιο τραγικός. Γιατί αυτός τι σημαίνει, ότι δεν τον παραδέχεται για παιδί του. Γιατί δεν τον παραδέχεται, γιατί το παιδί δεν παραδέχεται τον Θεό. Και δεν δίνει, ας πούμε, σημεία στον Θεό ότι μπορεί να διορθωθεί. Είναι τελείως αδιόρθωτος, είναι ανεπίδεκτος θεραπείας, ναι, μαθήσεως. Οπότε αυτόν τον αφήνει ο Θεός και τι κάνει. Του δίνει όλα τα καλά. Του δίνει πολλά χρόνια, τα παιδιά του πάνε καλά στις σπουδές, λεφτά, σπίτια. Μα καλά λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι αδικία. Εγώ πάω στην εκκλησία, ξομολογιάμαι και κοινωνάω και έχω ένα σωρό. Και αυτό που δεν έχει δεν κάνει τίποτα, γιατί πάνε όλα καλά. Και όμως δεν του πάει τίποτα καλά. Γιατί το καλό είναι να είσαι με τον καλό, με τον Θεό. Αυτό δεν είναι με τον Θεό. Άρα κάτι άλλο γίνεται. Αυτόν τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Και είναι φοβερό να σε εγκαταλείψει ο Θεός. Κάποια στιγμή θα έρθει ευνίδια ο όλεθρος. Έτσι. Έτσι. Είναι φοβερό. Όπως αναφέρεται στο βίντεο του Αγίου Αμβροσίου που είχε πάει σε ένα σπίτι, πλουσιόσπιτο, του βίντεο την ιστορία, έτσι είναι. Και ρώτησε εκεί τον οικοδεσπότη, λέει, πώς πάτε εδώ, λέει, πολύ καλά, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, κανένα, λέει, τίποτα. Λέει, στον Διάκο, σήκω να φύγουμε γρήγορα, τι είμαστε της άμαξης. Μα λέει, καλά, τώρα ήρθαμε, δεν έχει σημασία, φεύγουμε. Καλά, αφού το λέει ο δεσπότης, θα φύγουμε. Δεν πήγαν 100 μέτρα και έγινε ένας μικροσεισμός και έπεσε το σπίτι, τους πλάκωσε όλους. Και του λέει ο Διάκος, καλά, λέει, πώς το κατάλαβε, λέει, γέροντα. Λέει, παιδί μου, αυτή για να μην έχω καμιά θλίψη. Καμιά θλίψη σημαίνει ότι είχε εγκαταλείψει ο Θεός. Και να η απόδειξη. Έτσι, ευνίδια ήρθε ο όλεθρος. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έρχεται για γεγονός, βέβαια, στο βίο του Αγίου Αμβροσίου, του Επισκόπου με Διολάνου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι γι' αυτό η Εκκλησία μας προσεύχεται να μην έχουμε ευνίδιο θάνατο. Ευνίδιο θάνατο δεν είναι καλό πράγμα. Είναι εγκατάλειψη Θεού. Γι' αυτό να μην προβληματίζεστε όταν τους πάνε όλα καλά. Έτσι, γιατί μου το λένε πολύ αυτό. Αυτή είναι η Ιουδαϊκή αντίληψη. Οι Ιουδαίοι λέγανε να τα κάνω έτσι καλά όλα. Φαρισαϊκοί είναι για να μου τα πάει και εμένα καλό Θεός. Έχουμε κάνει το χριστιανισμό θρησκεία. Να κάνω κάποιο κόλπο, ας πούμε, να τα βρω με τον Θεό, να πάω και μια μεγάλη λαμπάδα, να βρω και ένα γέροντα έτσι άγιο, να προσευχθεί για μένα, για να μου κάνει ο Θεός τη δουλειά. Όχι για να σχετιστώ με τον Θεό. Μετά πώς σε είδα, πώς σε ξέρω, εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου, την αμαρτία μου, έτσι πρέπει να με κάνεις καλά, να μπορώ να τρώω και λοιπά και λοιπά. Λέγε εγώ. Πώς το λέει, πού το γράφει. Το έζηρε που θέλω να πω. Είναι εντάξει. Πώς, εξαρτάται. Δεν είναι... Γιατί η Εκκλησία λέει να μας γλιτώνει θέμα από εμφυλίου πολέμου και από εμφυλίου θανάτου. Τώρα τελευταία το έχουν εξαλείψει το εθνικό θανάτου, δεν ξέρω γιατί από τα ευχολόγια, αλλά τα περισσότερα ευχολόγια το γράφουν. Από το εθνικό θάνατο. Οι ιερείς το λένε, αλλά στις φυλάδες που βλέπω δεν το έχουν. Δεν ξέρω γιατί το βγάλαν στις φυλάδες. Λοιπόν, αλλά γιατί είναι κακό εθνικό θάνατο, γιατί η ψυχή δεν έχει έστω λίγο χρόνο να πει ένα κυριολέξιο. Έτσι είναι τι μας τι. Όπως είδαμε δυστυχήματα, δηλαδή που γίνανε ακόμη και στις Ιεροβαίνους, όπως και στο Αργόλ, τον Πέτρο Αλεξανδρίας. Ναι, αλλά πάλι μπορεί να μην είναι αμέσως ο καριέρας ο θάνατος. Ας πούμε, εμείς είχαμε τον πατέρα Παρθένιο το δικό μας που πέσε με ένα ζώο. Ναι, και έζησε 3 ώρες. Και αυτές τις ώρες συνέχεια παρακάλεσε το Θεό και έλεγε: Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Πατέρα, συγχωρέστε με. Ετοιμάστηκε η ψυχή του. Ναι, και. Σε επίγνωση, βέβαια, επίγνωση πλήρη. Και ακούστηκαν και αγγελικές συμμελωδίες την ώρα που βγήκε η ψυχή. Δεν έχω βγει τη στιγμή, ήταν έτοιμος. Ναι, ήταν. Όχι, πέρα από αυτό που αλλά είναι. Και σαν άνθρωπος... Έτοιμος από τη στιγμή που το συνέβη. Μπορεί και αυτό, βέβαια. Μπορεί. Οι άλλοι έχουν εγρήγορση ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Αλλά και τα λίγα αμαρτήματα, ας πούμε, εκείνη την ώρα που πονάει ο άνθρωπος, έτσι, ένα κύριο λέει να πει, μετράει πάρα πολύ στο αυτό. ή αυτοί που είναι στην εντατική, ας πούμε, που οι γιατροί τους λένε φυτά και τους λένε πάρτε τα όργανα, αυτοί εκείνη την ώρα προσεύχονται. Εγώ είχα μια κυρία εδώ πέρα που εξομολόγησε σε μένα και ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και της λέω, θέλω να μου γράψεις, σε το κοπεί νομίζω, έτσι. Ζει, βέβαια ζει. Και βασιλεύει. Πώς ήσουν εκείνη την ώρα που ήσουν φυτό, ας πούμε. Και θυμήθηκε, έκανε προσπάθεια για να θυμήθει. Και μου λέει, προσευχόμουν. Καταλάβατε, και σου λέει, άλλος είναι νεκρός, λέει, πάρτε τα όργανα. Δεν είναι νεκρός ο άνθρωπος. Ίσα-ίσα εκείνη την ώρα είναι η πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του. Γιατί εκείνη την ώρα συνδιαλέγεται και συνδιαλάσσεται, θα λέγαμε, το Θεό. Και αυτό το μετράει πάρα πολύ. Προσωπικά να σας πω μια εμπειρία μου, δεν έχω μπει ποτέ σε εντατική, μια φορά μπήκα. Και ξέρετε τι αισθάνθηκα, ότι μπαίνω σε ένα μοναστήρι. Είναι μια άκρα σιωπή, δεν ξέρω αν έχετε μπει σε εντατική κλινική, άκρα σιωπή, δεν μιλάει κανένας. Έτσι και οι άνθρωποι είναι ακίνητοι στα κρεβάτια τους. Εγώ είχα την αίσθηση ότι όλοι αυτοί προσεύχονται εκεί πέρα. Αυτοί που τους λέμε φυτά. Και όντως έτσι είναι. Προθάλαμος. Ναι, είναι προθάλαμος για τον παράδεισο. Και ότι αυτοί κάτι περιμένουν. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Και όμως μπήκα μέσα για να διαβάσω έναν άνθρωπο που ήταν για τη Μοθάλα. Και ήταν επικοινωνός. Και όμως και αυτός κινήθηκε όταν μπήκα μέσα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Όχι. Ναι. Εάν ένας ιερέας φτάνει μέσα στο ιερό, παραχώρηση Θεού είναι. Τώρα τι σημαίνει, δεν ξέρουμε. Ανάλογα. Ναι. Αυτό που λέγατε στο βιβλίο, να βλέπεις κάτι και να αισθάνεσαι κάτι άλλο, πρέπει μια στη φυλακή, και όλοι τους Αθήνανους που παίζανε αυτό που κάνανε το μαρτύριο στο νησού, οι Ρωμαίοι που παρούσαν και δεν τους εκτύπησε, και λέγανε Αθήνανε. Και το έλεγα, επειδή και μου το λέω, διάβαζα συνέχεια την ίδια Αθήνα, που μου λέω γιατί κάνουν μια άνθρωπη, αλλά ποιος να το εξηγήσει όλο αυτό. Και πάλι λέει, ναι, ναι. Μετά θάνατο, ναι. Και για το πράγμα το λεβαδόν και σε επισκεπτά, για το πώς το θέλουμε συνήθως το πόνο τελικά, τέτοιο κατάλληλο, δηλαδή να συνήθως το και όχι το να μην κολλήσεις στην ομορφιά του, με τη σωματική, και να πάει ο νους στο πονηρό. Να το επιθυμήσεις, κατάλαβες. Να το φανταστείς πως θα είναι μέσα στον τάφο. Αυτή η ομορφιά που βλέπεις τώρα και θαυμάζεις, κατάλαβες πως θα είναι μετά από 4 μέρες μέσα στον τάφο. Θα συγχαίνεσαι και να το δεις. Ή εγκεράσεις. Να το δεις σαν ψυχή και ακόμα πιο πέρα να ανέβεις στον Θεό. Έτσι, και να θυμηθείς το δικό σου το θάνατο και ότι όλοι έχουμε να κριθούμε. Πολλά μπορείς να σκεφτείς. Και ότι αυτή η ωραιότητα και αυτή είναι πάλι δώρο του Θεού. Προσωρινό, κάποιος θα το πάρει πάλι ο Θεός. Και αυτό που και γνωρίζει, μετά από 70 χρόνια δεν θα είναι. Όχι με τίποτα. Το πρόσωπο ποτέ ως εικόνα Θεού. Έχει αξία. Αλλά λέμε πως θα μπορέσεις να ανέβεις την έννοια του Θεού. Πίσω από όλα αυτά να βλέπεις τον Θεό και πώς να τα αξιοποιείς για τη σωτηρία σου όλα αυτά. Γιατί ένα πρόσωπο όμορφο μπορεί να γίνει αφορμή για αμαρτία ή μπορεί να γίνει αφορμή από εδώ για σωτηρία. Βλέπεις. Το ίδιο πρόσωπο. Έχει ένα περιστατικό με τον Άγιο Νόνο. Αυτός ήταν επίσκοπος, Νόνος, Άγιος Επίσκοπος, Νόνος. Και αν θυμάμαι καλά ήταν στην Αντιόχεια. Και περνούσε, ήταν μια παρέα και άλλη κληρική εκεί πέρα. Και συζητούσαν στον δρόμο. Ξαφνικά πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα, που ήταν όμως γυναίκα του δρόμου, στολισμένη κλπ. Και οι άλλοι πατέρες μου κάναν αυτό που συνήθως κάνουν, προσέξαν τον πλέον τους, να μην την κοιτάξουν, να μην περιεργαστούν, να μην αμαρτήσουν. Ο Άγιος Νόνος όμως την κοίταζε. Λοιπόν, σαν να συνέβη τίποτα. Και του λένε, καλά, πώς, γιατί την κοιτάς έτσι. Λέει, εγώ βλέπω, λέει, ότι αυτή η γυναίκα, λέει, πώς εργάζεται για τον πονηρό. Και λέω, αν και εγώ είχα την ίδια επιμέλεια που είχε αυτή για τον πονηρό, να είχα εγώ για τον Χριστό, πόσο πιο καλό θα ήμουν. Βλέπετε. Τι λογισμό έκανε. Αν είχα, λέει, το ζήλο που έχει αυτή για τον πονηρό, να τον είχα εγώ για τον Χριστό, πόσο πιο καλό θα ήμουν. Και έκλαβε και μετανοούσε για τον εαυτό του. Βλέπετε πώς μπορείς. όχι μόνο να μην αμαρτήσεις, αλλά και να κερδίσεις από όλα αυτά. Ναι. Βέβαια, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ασκηθεί, να έχεις γυμναστεί. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Γιατί εμείς, επειδή είμαστε δούλοι στα πάθη μας, δεν μπορούμε να κοιτάμε αφύλακτα. Έτσι. Άμα είσαι ασκημένος, έχεις ασκημένα τα αισθητήριά σου και μπορείς να τα χαλιναγωγήσεις, τότε μπορεί να το κάνεις και αυτό. Έτσι. Αλλά ας πούμε ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, που είχε και διακόνες που τον βοηθούσαν, ας πούμε, έκανε αυστηρή επίπληξη σε κάποιο διάκο που σήκωσε τα μάτια του να δει στο γυναικονίτη. Οι γυναίκες ήταν ψηλά στην Αγία Σοφιά εκεί πέρα. Και μάλωσε. Του λέει, πώς κοιτάς έτσι απρόσεκτα. Και το ίδιο και ο Άγιος Άγιος είναι ένα άλλο περιστατικό παρόμοιο. Έτσι. Ο ίδιος όταν είναι κανείς νέος, πρέπει πολύ να προσέχει τα μάτια του. Γιατί από τα μάτια γεννιέται η επιθυμία μετά. Εκ του ουράν λέει τίκτεται το ουράν. Το ξέραν και οι αρχαίοι αυτό. Και μας το λένε. Σε λέτε ότι είναι διαφορετικά. Παντεμένοι είναι διαφορετικά. Δεν είναι καθόλου διαφορετικά. Όπως λέμε, ας πούμε, λέει για τους ενήλικους, λέει, είναι κατάλληλο. Για τους ανήλικους είναι ακατάλληλο. Πού το βρήκαμε αυτό. Άλλο θέλω να πω, ο ελεύθερος θα κοιτάξει και το πρόσωπο το αρέσει για να το πάρει για γυναίκα, όχι να το μοιρά. Δηλαδή απλά όμως αυτό που λέει σωστό ότι θα κοιτάξει να δει τα κριτήρια. Η σωτηρία του πιο βαθιά και μετά, ας πούμε, αν το πρόσωπο... Ο καθένας, εδώ βλέπεις και οι γέροι έχουν ξεμοράθει. Με την τηλεόραση και με αυτά. Ναι, μην το γελάτε, είναι τραγικό. Και η Αγία Γραφή, ξέρετε τι λέει. Ο Θεός μισεί τρία πράγματα. Ένα από τα τρία πράγματα είναι και ο γέροντας, ο μιχός. Ο μιχός γέροντας. Το μισεί, λέει. Γιατί το μισεί. Δηλαδή, υποτίθεται ότι πλέον γέρασες, τα ξεπέρασες αυτά, ρε παιδάκι μου, πια, τα σαρκικά. Όχι και στα γεράματα να κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι, εδώ λέμε και γέγαμοι, η τάξη πια είναι, κάνουν τα παιδιά τους και μετά ζουν σαν αδέρφια. Έτσι είναι η τάξη, ας πούμε, να το ξεπεράσεις, γιατί στην άλλη ζωή δεν θα έχεις αυτό το πράγμα. Και θα υποφέρεις άμα είσαι δούλος αυτό το σεξουαλικό. Αυτό θα είναι η κόλαση, έτσι, να έχεις πάθη και να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και από το πάθη είναι και αυτό. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Παναγιώτης, τι λέει ότι είναι ο γάμος. Ο γάμος, λέει, είναι συγγνώμη πάθος. Συγγνώμη. Δηλαδή είναι μια παραχώρηση που κάνει ο Θεός στο πάθος που έχει ο άνθρωπος. Και προκειμένου να γίνονται πορνείες και όλα αυτά, σου λέει να έχεις μια γυναίκα, παντρευτείς, εντάξει. Αλλά όχι να γίνεις δούλος αυτό το πράγμα, πρέπει κάποιος να το ξεπεράσει. Μετά πρέπει να ξεπεράσεις και την πνευματική μοιχεία. Δεν είναι μοιχεία μόνο με το σώμα, με τη σάρκα. Πνευματική μοιχεία ποια είναι, να ξεχάσεις το Θεό. Όπως και η παρθενία δεν είναι σωματικό, ας πούμε, κατόρθωμα. Η παρθενία, όταν λέει ο πατέρας παρθενία, είναι την παρθενία του νοός, κυρίως. Γι' αυτό έλεγε ο Μέγας Βασίλειος και η γυναίκα δεν ξέρω και ο παρθένος ο κοινή. Και δεν είμαι παρθένος, παρόλο που δεν ξέρω γυναίκα. Γιατί ήξερε ότι η παρθενία δεν είναι σωματικό μόνο μέγεθος και κατόρθωμα, είναι του όλου ανθρώπου. Είναι δηλαδή στους λογισμούς, στο νου, να είναι καθαρός ο νους από λογισμούς. Αυτή είναι η παρθενία, η σωστή. Καταφύγει πάρα πολύ θέση το νου. Παρθενία, έτσι θα μου πει. Πάρα πολύ θέση το νου, είναι φυσικό και μόνο. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω, είναι η άλλη. Πάντα αυτό που είπατε για του λειτουργάνου θα γίνει και η ευχή στη χέρια του Τζο που λέει. Στην Ελλάδα πρέπει να ζωή μόνο από να ανεπέσχει, να το ανεπέσχει με αυτό, δεν είναι το νόμο. Και αυτό, βέβαια. Τι αυτό είναι, να μην μας ντροπιάσει ο διάβολος στα τελευταία μας, έτσι. Απλά φανταστείτε με το γάμο, η γυναίκα όμως, όταν υπάρχει, εντάξει, ας πούμε ότι ο ένας προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό που λέτε, και το σημείο στον αρέσει, ας πούμε, να κάνει, να έχει παρθεί με τη γυναίκα, όπως το πάει για παιδιά. Αν η γυναίκα όμως είναι αδύναμη σε αυτό, για τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός, έτσι που τα κανονίζει. Τώρα, ναι, ρωτάς λεπτομεριακά. Κανονικά, ναι, λειτουργεί σωστά και η σχέση μέσα στο γάμο όταν υπάρχει και ο πνευματικός, ο κοινός πνευματικός μας. Μπορεί η γυναίκα να μην ακολουθεί. Πάλι ο πνευματικός θα βοηθήσει τον άντρα. Τι θα κάνει. Ο πάτερ μου, ο Απόστολος Παύλος, δεν δίνει μια οδηγία που λέει να μένετε άγαμοι στην πορεία, αν σε περίοδο ισχύας ένας από τους δύο δεν μπορεί να αντέξει. Ναι, δεν πρέπει να αποστηρίξει. Μην το προχωρήσουμε πολύ. Σας είπα, ο πνευματικός θα βοηθήσει στην κάθε περίπτωση. Έτσι. Γιατί είναι λεπτά θέματα αυτά και μπορεί να γίνει παραξήγηση. Λέγε, Γιώργο. Αν γίνεται Άρα δύο χρυσό δεν σου πιάνει. Όλα θα τα πούμε απόψε. Να το βάλουμε homework. Να το βρεις εσύ. Λέει Βασίλη. Σε ποιο σημείο τα γράφω. Α, έτσι, ωραία, είσαι και παραπομπή, δηλαδή. Να τα βρεις εσύ, να βρεις και εσύ κάτι. Να το ψάξεις στην Βαλένη Θήκη. Πάντως, όπως το πάγω, συνέντευξε τους νέους που δεν μπορούσαν να κρατηθούν, να ανηφηθούν. Ε, καλά, το βέβαια, έτσι. Διαδέτας πορνείας το λέει, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του, το λέει. Αν δεν μπορείς. Αλλά αν μπορείς, είναι καλύτερα. Έτσι, και εγώ λέει, σας θυδόμενος ήμουν, σας λυπάμαι, λέει, παιδάκια μου. Και γι' αυτό σας λέω να μείνετε όπως εγώ, δηλαδή άγαμε. Αλλά αν δεν μπορείτε να παντρευτείτε. Αλλά να ξέρετε ότι θα έχετε θλίψη. Και εγώ τώρα αυτό λέω να παντρευτείτε. Πάτερ, υπάρχει όμως το στάδιο της αγαπίας, του γάμου, του αυνανισμού και της πορνείας. Όχι στάδιο, μην το πει στάδιο, μα πες αμαρτία. Ναι. Αμαρτία, ναι. Δηλαδή, σε κάποιο στάδιο κάποιος μπορεί να παντρευτεί και να μην έχει γυναίκα του, μπορεί να είναι λυγός ή μπορεί να μην έχει παντρευτεί, να μην εκπορνεύεται, μπορεί όμως να αυνανίζεται. Όλα αυτά είναι στάδια. Όχι στάδια, είναι αμαρτία θα το θυμίσω. Ναι, ναι. Όχι γιατί πρέπει να το περάσει υποχρεωτικά, προσέξτε έτσι, μην το πάρουμε νοματελειακά. Εννοώ ότι κάποιος μπορεί να μην πήγαινε με γυναίκα. Ναι. Μπορεί και... 40 χρόνια. Ναι. Και να συνεχίζει να αυνανίζεται. Ναι, καλά, και αυτό βέβαια. Και αυτό πάλι, και αυτό πάλι είναι υποδούλωση. Δεν είναι μεγάλη. Ναι, τα λέμε στο πνευματικό. Όχι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι. Είναι υποδούλωση βέβαια και όλα αυτά. Και τα ρυθμίζουν οι άλλοι πατέρες όλα αυτά. Έτσι. Ξεκινάει από το θέμα αυτό που είπαμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι παρθένος στο νου. Να είναι καθαρός ο νους. Από κάθε σκέψη. Έτσι, γιατί κάθε αμαρτία στο σώμα δεν έρχεται από το σώμα. Το σώμα δεν φταίει τίποτα. Το σώμα, ας πούμε, εκτελεί τις εντολές της ψυχής. Αν η ψυχή σου είναι καθαρή, είναι γι' αυτό τι είπε ο Χριστός μας, ότι από την καρδιά εκπορεύονται όλες οι αμαρτίες και όλα τα πάθη. Πονηροί λογισμοί κλπ. Κλπ. Ζήλες, φθόνοι. Γι' αυτό σου λέει, πατέρες, καθάρισε την καρδιά σου. Μην ρίχνεις το βάρος στο σώμα. Δεν φταίει τίποτα το σώμα, δεν είναι κακό. Η σάρκα. Έτσι, το σαρκικό φρόνημα, το οποίο πηγάζει από την υποδούλωση που έχει η καρδιά στις σαρκικές ειδονές. Αυτό να καθαρίσει. Να φύγει από μέσα στο σαρκικό φρόνημα. Έτσι. Και γι' αυτό βέβαια θα έχεις μια μέτρια άσκηση στο σώμα και το κύριο βάρος θα το ρίξει στην ψυχή. Θα κάνεις προσευχή πολύ, θα έχεις πολύ ταπείνωση. Έχεις πολύ υπακοή. Εκεί είναι το κύριο που θα δουλέψεις. Άστε το σώμα. Δεν είναι να λιώσουμε το σώμα την άσκηση και άντε να μπαινοβιάνουν οι λογισμοί για να μπορούμε να συμμαζευτούμε. Δεν κάνεις τίποτα τότε. Τότε μάλλον αμαρτάνεις. Έτσι, γιατί καταστρέφεις και το σώμα και την ψυχή. Αφήνω που κανείς αν αδυνατήσει πάρα πολύ το σώμα, πάλι το λένε οι πατέρες με την υπερβολική άσκηση, μετά και η ψυχή αδυνατίζει και δεν μπορεί να αποκρούει τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ένα μέτρο και στην άσκηση, το οποίο μέτρο δεν το κανονίζει ο καθένας από μόνος του, αλλά με την άδεια και την ευλογία του πνευματικού της θα κάνει την όποια άσκηση κάνει. Έτσι, γιατί άλλα μέτρα, άλλα σώματα είναι σιδερένια και άλλα είναι αχυρένια. Το λέει ο Μέρες Βασίλης. Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί μου φαίνεται πέραση. Να το ξέρουμε τον Θεό και όπως είπε εδώ πέρα να τον ευχαριστούμε για όλες τις θλίψεις μας και μόνο αυτό το τελευταίο να πούμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την παράγραφη εδώ και όταν λέει σου έρθει στο νου σου κάποιος καλός λογισμός, όχι κακός τώρα έτσι κάποια θλίψη, αλλά κάτι καλό πάλι λέει να στρίψεις τον εαυτό σου στον Θεό και να παραδεχτείς, να αναγνωρίσεις ότι από τον Θεό προέρχεται και αναγνωρίζοντάς τον να τον ευχαριστήσεις. Έτσι όχι να περηφανευτείς, επειδή είσαι ο Θεός καλός λογισμός, επειδή έκανες καλό λογισμό, δεν τον έκανες εσύ. Αλλά και εκεί ακόμα βλέπετε, να πω κατά το κοινό λεγόμενο, την πατάμε την πεπονόχλουδα και περηφανευόμαστε. Έτσι γι' αυτό και ο Θεός ας πούμε, λέει ο γιατρός, δεν ξέρει τι να κάνει, λέει, εμάς. Μας δίνει κάτι καλό, περηφανευόμαστε. Μας δίνει τις θλίψεις, εγωγίζουμε. Το κάνει ο Θεός, το κάνω. Ενώ βλέπετε, ας πούμε, να γίνει κάτι καλό, σου λέει, εγώ το έκανα. Και πού και σου εσύ το έκανα. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο Θεός, τώρα αύριο θα έχουμε προγιασμένοι στις 9 το βράδυ και μετά θα έχουμε τους χαιρετισμούς. Τους πρώτους χαιρετισμούς εδώ πάνω, στην Κωνσταντίνα. Το Σάββατο θα έχουμε. Αν την κάνουμε μια ώρα αργότερα, στις 8, ναι. Και την Κυριακή θα έχουμε με λειτουργία, συγγνώμη, κανονικό σπερινό, επάνω πάλι και ομιλία σύναξη. Σε όχι. Έτσι, ναι, την Κυριακή. Εδώ. Όχι εδώ, επάνω. Επάνω στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Εδώ από πάνω μας. Ναι. Τι ώρα θα είναι. Έτσι, ναι. Τι ώρα θα είναι. Έχει βγάλει πρόγραμμα νόμος. Νομίζω 6 ώρα, ίδια ώρα. 5.30 αρχίζουμε σπερινό. Μόλις πει ο σπερινός θα κάνουμε και ομιλία. Ομιλία θα κάνουμε για τους άντρες ή... Και για τις γυναίκες. Ο σπερινός είναι κοινός, για όλους. Για άλλους και γυναίκες. Όχι, εγώ. Την Κυριακή. 6 ώρα. Καταγγελικό σπερινό τώρα τις μεγάλες αυτές τις μέρες των Μεγάλης Τετρακοστής, κάθε Κυριακή, γίνεται σπερινός πολύ ωραίος, ο οποίος λέγεται κατανυκτικός. Και έχει ωραία τροπάρια κατανυκτικά και πρέπει να τον παρακολουθούν. Και οι πατέρες συνηθίζουν να βάζουν και κήρυγμα εκτενές σε όλες τις εκκλησίες και εδώ στον και γίνεται εκτενές κήρυγμα σε αυτούς τους κατανυκτικούς σπέρνους. Και πρώτα, εδώ θα έχουμε και εμείς αυτήν την ευκαιρία την Κυριακή. Στις 6 ώρα είναι. 6 ώρα, ναι. Τώρα, αύριο δηλαδή, 9 ώρα το βράδυ. Αύριο 9, πρώτα θα. Σε Σάββατο 8 ώρα το πέρα με τους άντρες. Τα είπαμε όλα. Θα σας πω και ένα ακόμα. Και τη Δευτέρα θα μιλήσει ο Γέροντας. 6 ώρα. Έτσι, επάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Υιό και Σύνδεσμο. Κύριε τον δύναμεώς με θυμώνει.